Ukraińska armia w natarciu. Słowiańsk, Kramatorsk, Konstantynówka, Artemowsk i Druszkowka. To jej weekendowe zdobycze. Separatyści uciekli do Doniecka i Ługańska. Wokół tych dwóch ostatnich miast wprowadzona została blokada, oświadczyły wieczorem władze w Kijowie. To po to, aby zmusić separatystów do złożenia broni. Sytuację obserwuje Piotr Pokorzelski. Słowiańsk i Kramatorsk, te dwa miasta uznawane za twierdze prorosyjskich bojówkarzy, Ukraińcy zdobyli właściwie bez walk w sobotę. W niedzielę separatyści uciekli z Druszkowki i z Artemowska. W Doniecku słychać strzały, w mieście widać całe kolumny przemieszczających się separatystów z bronią. Lokalne władze apelują do mieszkańców, aby unikali kontaktów z bojówkarzami. W niedzielę starali się oni zająć miejscowe więzienie. Po południu w Doniecku odbył się miting poparcia dla samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. W milionowym mieście wzięło w nim udział około 1000 osób. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Erika Steinbach nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku szefowej Niemieckiego Związku Wypędzonych. Rezygnuje z walki o tę funkcję. Z Berlina Wojciech Szymański. W wywiadzie dla poniedziałkowego wydania gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung Steinbach powiedziała, że po 16 latach przyszedł czas, aby przekazać funkcję w nowe ręce. Jak dodała, robi to z czystym sumieniem. Podkreśliła, że udało się zrealizować jeden z jej głównych projektów. W Berlinie powstaje Centrum Przeciwko Wypędzeniom, które będzie informować następne pokolenia o losie wysiedleńców. Niemieckie media przypominają, że działalność Steinbach i Związku Wypędzonych wywoływała w ostatnich latach protesty w Polsce i Czechach. Związek domagał się bowiem odszkodowań i zwrotu mienia pozostawionego na wschodzie. Pytana o tę sprawę Steinbach podkreśliła, że wywłaszczenia Niemców były niezgodne z prawem, ale nie chce sprowadzać tragedii wysiedleń do spraw materialnych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. O jego leczniczym działaniu przypominać nie trzeba, ale miodu w tym roku jak na lekarstwo. Pszczelarze narzekają na słabe zbiory, między innymi rzepakowego i akacjowego. Na duże ilości miodu lipowego też nie ma co liczyć, mówi pszczelarz. Pszczelarz Igor Pawłyk z podkrakowskich Niepołomic. Co dziwne, w tej chwili duży zbiór powinien być z lipy i w moim małym otoczeniu, tam gdzie pszczoły moje zbierają, ekonomiczny lot pszczoły jest do 2,5 kilometra. Więc w tym promieniu u mnie żadna lipa nie kwitła, jak w żadnym roku. To głównie wina ulewnych deszczów na wiosnę. Pszczoły nie miały szans na zebranie nektaru, tłumaczy prezes Związku Pszczelarzy Zawodowych Janusz Kasztelewicz. Jak kwit rzepak, to było ponad tydzień deszczy i opadu, gdzie pszczoła nosa przysłowiowego zula nie wystawi. Jak zakwitła malina i zakwitła akacja, to znowu temperatura tak 10, 12, 13 stopni, a akacja do dobrego miodowania, czyli do nektarowania, potrzebuje 25+. Mamy jeszcze lipiec, mamy jeszcze sierpień. Liczymy, że gdzieś tam się pojawi miód spadziowy, że może całkiem tak się nie będzie. Oby te przewidywania się spełniły. To był serwis Trójki. Z południowego zachodu napływa nadal bardzo ciepła i wilgotna masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Dziś przydadzą się parasole, i te od słońca, i te od deszczu. Słonecznie i upalnie, ale miejscami możliwe także przelotne opady, a także burze, i to z gradem. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura wysoka od 27 stopni w Suwałkach, 28 w Białymstoku i Olsztynie, 29 stopni w Warszawie i Trójmieście, 30 w Łodzi, Poznaniu i Toruniu, 31 w Szczecinie, Lublinie, Katowicach i we Wrocławiu, do 32 stopni w Krakowie i Rzeszowie. Ktoś jeszcze ma taki parasol od słońca? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pobudka, posłuchaj o wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Papier toaletowy Mola 8 rolek w cenie 4,69. Papier toaletowy Mola Classic w mocno pobudzającej cenie 4,69. Tylko dziś, tylko w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. No tak sobie lubią czasem pokrzyczeć o poranku. To Nirwana, 11,5 minuty po szóstej. Kto jeszcze korzysta z takiego parasola od słońca? Piotr Łodej podpowiada, że dokładnie te osoby, które korzystają ze słów chyżo i muszkiet. No to już wszystko jasne. Dzień dobry, witamy serdecznie. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Jakie jeszcze będą mecze? W jakie dni tygodnia? Bo ja się zupełnie zgubiłem w tym wszystkim. A pan Marcel zawsze jest zorientowany w sprawach sportowych. No staram się być jakoś trochę na bieżąco. Też się pogubiliśmy, ale wszystko tutaj jest rozpisane i wiemy, że półfinały przed nami. Jutro pierwszy półfinał Brazylia-Niemcy o 22:00. Powariowali, tak późno grają. A potem w środę następny półfinał Holandia-Argentyna też o 22:00. Potem 12:00, to zdaje się sobota jest, o 22:00 oczywiście, mecz o trzecie miejsce, finał, no tu lepiej, 21:00 w niedzielę. Tak to wszystko jeszcze będzie wyglądało. Cztery mecze przed nami. We'll be right back. Słuchacz dopytywał o kolejne mecze. Zresztą te mecze chyba rozpisane już na pierwszych stronach gazet. O których opowie Maja Borkowska? O meczach mam opowiadać? Nie, o pierwszych stronach. A to dobrze, bo tak nie bardzo się już teraz czuję. Pierwsza, jeśli chodzi o mecze oczywiście, pierwsze strony gazet, Polska The Times, no właśnie, na pierwszej stronie Polska The Times, mistrzostwa bramkarzy, pierwszy raz bramkarze mają tak duży wpływ na wyniki mundialu, są też wielkimi osobowościami i o tym na pierwszej stronie w Polska The Times, tu także wzloty i upadki Romana Giertycha, czyli adwokat władzy na podsłuchu, nowy akt afery podsłuchowej, to nagranie rozmowy Giertycha z dziennikarzem. Dziennik Gazeta Prawna, tańsze mieszkania za więcej dzieci, będą większe dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych. Jak ustalił dziennik, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało projekt, zgodnie z którym wysokość wsparcia dla małżeństw i osób mających co najmniej dwójkę dzieci sięgnie 20% wartości mieszkania. W przypadku trójki lub większej liczby dzieci mowa już będzie o 25%. Tu także na pierwszej stronie dziennika gadanie nie łamie konstytucji. Prezes NBP Marek Belka w wywiadzie dla dziennika mówi o tym, jak wyglądają jego relacje z Radą Polityki Pieniężnej po aferze taśmowej. Zapewnia też, że nie było dealu z rządem, tylko rozmowa o skrajnym scenariuszu. To dziennik, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, prokuratura, łatwe oskarżenia, później umorzenia, czyli niesprawiedliwość dla społeczeństwa. Osoba, której prokuratura postawiła zarzuty, jest winna, dla prokuratury niekoniecznie, bo zarzuty często stawia się na wyrost. Jest możliwość odszkodowania za niesłuszne aresztowanie lub zatrzymanie. W ubiegłym roku wyprocesowało je 171 osób. Może więc warto wprowadzić odszkodowanie za niesłuszne postawienie zarzutu czy oskarżenie. I o tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. I także tutaj, czy Brazylia podniesie się bez Neymara? Gwiazda Canarinhos już nie zagra na mundialu. Gazeta Polska codziennie wprost. Adwokat rodziny Tusków stworzył grupę przestępczą, czyli nowe taśmy obciążają Romana Giertycha. Trybuna, pierwsza strona, gdzie Słowiańsk, gdzie Krym. Na razie Kijów zyskuje przewagę nad separatystami z Noworosji. Na granicy między Ukrainą a Krymem, pomimo widocznego napięcia, nie dzieje się nic. Jednak rządzący Ukrainą pewnie mają świadomość, że nawet jeśli zdławią rebelię na wschodzie, staną przed znacznie trudniejszym wyzwaniem, sprawą Krymu. I to na pierwszej stronie Trybuny. Jeszcze Rzeczpospolita. 2 miliardy stracone w parabankach. W 2013 roku prokuratury wszczęły niemal 100 nowych śledztw w sprawie działalności parabanków. Chociaż wydawało się, że głośna afera Amber Gold ostudzi zapał Polaków do ryzykownych inwestycji i korzystania z usług parabanków, to okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Prokuratury są zarzucane skargami na takie firmy. I o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. No to jeszcze tygodniki wprost, który jest cytowany przez prasę codzienną. Na pierwszej stronie dorwać Kulczyka. Roman Giertych, adwokat ludzi władzy, chciał tworzyć grupę, która będzie wymuszała pieniądze od najbogatszych Polaków. Kulczyka, Sloża, Czarneckiego, Sołowowa. Dowody na najnowszych taśmach wprost. Ta zapowiedź na pierwszej stronie tygodnika. A na pierwszej stronie tygodnika do rzeczy. Super szpieg Marian Zacharski mówi to. Rosja powinna się bać. Zapowiedź tej rozmowy, która w tygodniku do rzeczy dziś. Tak wyglądają pierwsze strony i prasy codziennej, i tygodników, o czym informowała Maja Borkowska. Gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Nie czasem mógł wpaść. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Wszystko ma swój czas, to perfekt. 2-2 i 7 trójek. Ranek, @polskieradio.pl. 7-1-3-3-5. To może już czas odezwać się. Zapraszamy serdecznie. 24 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. Tego nie życzymy nawet największemu wrogowi. Niestety czasami nieszczęścia chodzą po ludziach. Popatrzmy na taką oto wakacyjną sytuację. Wycieczka wykupiona, walizki spakowane, ale wyjazd do ciepłego kraju nie dochodzi do skutku. To była nasza podróż poślubna. Dzień przed planowanym wylotem o 18.30 dostaliśmy telefon, że nie wylecimy. I właściwie nie było żadnych innych informacji, bo po prostu odebrałam telefon, dzień dobry, jutro państwa wylot nie dojdzie do skutku, nie wylecą państwo. Gdzie państwo lecieli? Na Dominikanę. Od razu zaczęliśmy dzwonić do biura, oczywiście abonent niedostępny. Na drugi dzień stawiliśmy się na lotnisku zgodnie z planem wylotu. Tam były osoby, które w ogóle nie zostały powiadomione, które przyjechały z bagażami na lotnisko, nawet z innych miast. I to już w ogóle ciężka sprawa. Natomiast absolutnie nie było żadnych informacji na lotnisku też. Ile czekaliście na lotnisku? Pewnie z godzinę jeszcze po planowanym wylocie. Próbowaliśmy poszukać kogoś, kto będzie miał jakieś informacje, ale nikt absolutnie nie miał żadnych informacji, po prostu przewoźnik się nie stawił. Tak jakby nigdy w życiu nie był planowany ten wylot. Tak się właściwie wszyscy na lotnisku zachowywali. Oprócz pasażerów, którzy byli tym zainteresowani. Tego samego dnia pojechaliśmy do ubezpieczyciela i tam rzeczywiście też już przyjechali ludzie. Natomiast też żadnych informacji to nie było. Informacje takie o tym, w jaki sposób, jaki będzie zwrot pieniędzy, to były właściwie kilka tygodni później. Dopiero z czasem przychodziły takie zawiadomienia z Urzędu Marszałkowskiego, że zostanie wypłacone 75%. O biurach podróży jeszcze w audycji porannej porozmawiamy, jak co roku zresztą, bo co roku apelujemy i uczulamy. W Polsce jest ponad 3000 biur i agencji turystycznych i nie wszystkie są w dobrej kondycji finansowej. Wrócimy do tematu po 6.35. Zapraszamy już teraz. Tematem zajęła się Izabela Woźniak. 26 minut po 6. Już niedługo skrót wiadomości. Yeah. I tak dotarliśmy do 6.30. Tomasz Ławnicki. Są podejrzenia co do sprawności silników maszyny. Taka jest wstępna ocena ekspertów z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie przyczyn katastrofy pod Częstochową. W sobotę w Topolowie rozbił się samolot ze skoczkami spadochronowymi na pokładzie. Tylko jedna osoba przeżyła, zginęło 11. Dziś odbędą się pierwsze sekcje zwłok ofiar. Metropolita łódzki Marek Jędraszewski zapowiedział, że zwróci się z prośbą do wiernych o zbiórkę na rzecz Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, którym kieruje profesor Bogdan Hazen. Miałaby ona pokryć karę 70 tysięcy złotych nałożoną na szpital przez NFZ. Kontrola wykazała, że profesor Hazen naruszył prawo. Nie dlatego, że odmówił wykonania aborcji, choć były ustawowe wskazania, ale dlatego, że nie poinformował pacjentki, gdzie zabieg mógłby zostać przeprowadzony. Politycy prawicy z nadzieją na zakończenie podziałów. Tą nową jakością może być jedność prawicy. Tak mówi Ryszard Czarnecki z PiSu tuż przed spotkaniem Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą. Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski wtóruje. Najwyższą wartością jest jednak racja państwa, a ona wymaga konsolidacji, współpracy i łączenia sił. Według nieoficjalnych informacji PiS i Solidarna Polska mogą się porozumieć w sprawie wystawienia wspólnych list w wyborach samorządowych. Islamiści niszczą zabytkowe świątynie na północy Iraku. Ekstremiści, którzy przed tygodniem ogłosili powstanie kalifatu, zniszczyli co najmniej 10 zabytkowych szyickich meczetów i miejsc kultu. Swoimi, w cudzysłowie, dokonaniami chwalą się w internecie. Na stronach muzułmańskich radykałów ukazały się zdjęcia pokazujące, jak buldożery przebijają ściany świątyń czy wysadzanie meczetów za pomocą ładunków wybuchowych. W skrócie to tyle. Za pół godziny pełne wydanie serwisu w nim. Między innymi o najbardziej zanieczyszczonej ulicy świata. Wiesz, gdzie to może być? Nie mam zielonego pojęcia, choć kilka typów bym znalazł. Ja najpierw bym stawiał na Pekin, ale jest to Londyn. Londyn? Mhm. Ten Londyn? Ten. Tam, tu? Ten? Nie zdrój. Aha, rozumiem. Słonecznie i upalnie, tak będzie w ciągu dnia, ale miejscami możliwe przelotne opady, a także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, temperatura od 27 stopni w Suwałkach, 29 w Warszawie, Trójmieście i Kołobrzegu, do 32 w Tarnowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer jeden w aptece. Kup dwa produkty Ivostin Solecrin, a w prezencie dostaniesz torbę plażową ze wskaźnikiem UV. Domek! Domek! Jarek! Jarek! Idea czystych rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7 biura podróży. To za chwilę. Now this here's the story of Abigail Rocket Blast. Oh, hello, well, you change your name to Abigail Rocket Blast. And then they lined you up for the Hollywood movie cast. With all them big cigars and motor cars, you thought you was a movie star. But Abigail Blast, you sure are changing fast. You were just 16, you were knocking at the ages storm. Because because the silver screen is what a movie queen lives for. They give you mints and dreams and bits and grains. You threw away your old blue jeans, but Abigail blessed the years in you. Come on. I saw you sitting in the sewage store where all the cash starts starting small. Where they write their names on the floor and hang the photographs on the walls. Oh, but to me, you still got 2 and 16 written on your old jeans. I'm getting rid of Abigail Blast. I call you Rocket, forget the past. Za 22 minuty 7. Mamy początek sezonu urlopowego. Nie wszyscy jeszcze wykupili wakacje. Warto więc przyjrzeć się trochę sytuacji biur podróży. Zapraszamy do Trójki. A w Polsce mamy ponad 3000 biur podróży, agencji turystycznych i tour operatorów. Niestety spora ich liczba, aż ponad 490 jest zadłużonych. Tak wynika z Krajowego Rejestru Długów. Razem mają zaległości na 11 milionów złotych. I już słychać o kłopotach turystów. Kilka dni temu kilkudziesięciu klientów jednego z warszawskich biur nie pojechało na wakacje, a pośrednikiem, który miał problemy finansowe, zajęły się organy ścigania, mówi Paweł Śledziński z prokuratury Praga Północ. Proceder polegał na tym, że przedstawiciel tej agencji turystycznej przyjmował zaliczki oraz przyjmował opłaty za wykupienie oferty turystycznej dużych tur operatorów w Polsce, po czym, gdy dochodziło już do terminu wyjazdu, okazywało się, że ci tur operatorzy nie mają potwierdzonych rezerwacji bądź w ogóle osób, które wykupiły taką ofertę. Pani oferowała różnego rodzaju zniżki, przedstawiała swoją ofertę jako bardzo korzystną, sprzedawaną w promocji. W tym konkretnym przypadku pośrednik oferował bardzo atrakcyjne ceny za wyjazd. Odręcznie przekreślał na umowie ceny głównego organizatora i dopisywał swoje niższe. Czy tu już nie powinna się zapalić klientom czerwona lampka? Jeżeli chodzi o agentów i pośredników turystycznych, czyli podpisują w imieniu organizatora umowy z klientami, rynek jest odgórnie kontrolowany przez organizatora właśnie. Kacper Daszkę z biura podróży fly.pl. Jakiekolwiek wpłynięcie na tą cenę, czyli danie rabatu lub zawyżenie tej ceny, wiąże się ze stratą umowy agencyjnej i pośrednik ani agent nie mają prawa prawa od ceny na umowie dawać nawet najmniejszego rabatu w postaci choćby złotówki. Dwa lata temu było kilka spektakularnych upadków biur podróży, ale tak naprawdę zdarza się to co roku. Mamy do czynienia z działalnością gospodarczą w warunkach gospodarki rynkowej. Tomasz Rosset z Polskiej Izby Turystyki. W ciągu roku standardowo takich sytuacji jest bardzo niewiele. 2-3 biura. Gdzie sprawdzić, czy biuro jest wiarygodne, zanim w ogóle wpłacimy pieniądze? Zacznijmy od organizatorów turystyki, czyli tur operatorów. Ponieważ turystyka jest w Polsce działalnością regulowaną, to możemy w pierwszej kolejności zajrzeć do rejestru, który jest prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Możemy to zrobić pod adresem turystyka.gov.pl i tam znajdziemy wykaz tych turoperatorów, którzy działają legalnie. Tam będzie również informacja o posiadanych przez nich gwarancjach ubezpieczeniowych bądź bankowych. Gdyby była sytuacja, że są z jakimś z tych biur aktualne problemy, również taka informacja by się tam pojawiła. Co z Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym, który zapewni powrót klientów z urlopu, kiedy upadnie biuro lub pozwoli na zwrot wpłat wniesionych przez klientów? Właściwie my już te prace założeń do projektu ustawy zakończyliśmy. Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jeszcze poproszono nas o przygotowanie różnych rozwiązań, głównie związanych z finansami, więc tutaj na linii Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Finansów przygotowywaliśmy te rozwiązania, one zostały przedstawione i teraz właściwie czekamy, kiedy będzie decyzja, że fundusz gwarancyjny stanie w projekcie obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. Czy projekt ma szansę wejść w życie jeszcze w tym sezonie turystycznym? Na pewno nie wejdzie w życie, bo sam proces legislacyjny zawsze jest długotrwały. Pewnych rzeczy po prostu proceduralnie, formalnie nie jesteśmy w stanie przyspieszyć, więc w tym roku na pewno nie wejdzie. Pozostaje zatem dobrze sprawdzać biura podróży. To już jest trudniej sprawdzić. Na pewno warto się przyjrzeć cenie, dlatego że tak naprawdę ceny drastycznie odbiegające od pewnej średniej rynkowej powinny wzbudzić naszą pewną podejrzliwość. Czy jest możliwy na przykład wyjazd do Grecji w sezonie za 1600 zł, jeśli ja widzę w katalogach ceny od 3000 w górę? Cena 1500-1600 zł nawet w sezonie wysokim jest możliwa do osiągnięcia. Jest to oferta dalej rentowna dla biura podróży. Oczywiście to już ten próg bardzo niskiej rentowności, ale jeszcze można takie oferty znaleźć. W sezonie wysokim oferty poniżej 1000 zł, jeżeli się zdarzają, to wtedy znaczy, że coś może być nie tak w danym konkretnym przypadku. Jeżeli to nie jest oferta typu last minute, jeżeli to nie jest oferta, gdzie tych możliwości jest tak naprawdę bardzo ograniczona ilość, jest ich sporo na różne terminy z dużym wyprzedzeniem, rzeczywiście wtedy powinniśmy się poważnie zastanowić, czy z takiej oferty korzystać. Projektem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za 3 dni zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów. Jeśli go zarekomenduje, to potem trafi pod obrady rządu. Jeszcze jedna rada, żeby spokojnie spać na wakacjach, to jeszcze przed wyjazdem można sprawdzić, czy w Krajowym Rejestrze Długów jest biuro, z którym wybieramy się w podróż i warto to zrobić. Tematem zajęła się Izabela Woźniak. Nothing you should lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself. For charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving with a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. But yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of girl. Thank you. się głosy w sprawie biur podróży. Niestety nawet największe biura, jak pisze pan Tomasz, odwołują w ostatniej chwili w czasy bądź zmieniają godziny wylotów o kilkanaście godzin. Przeżyłem to na własnej skórze. Polecam stronę, gdzie poszkodowani opisują swoje przypadki. Pan Tomasz poleca przede wszystkim forum internetowe. Jeśli chodzi o fora internetowe i biura podróży, no to jest pewne źródło informacji, ale też musimy pamiętać o tym, że czasem konkurencja działa na takim forum internetowym, no i trzeba naprawdę być ostrożnym. Za 14 minut 7, prasa poranna, to dokładnie za 4 minuty. I tak jak się umawialiśmy, 4 minuty minęły. Za 10:07 Maja Borkowska, zaglądamy do prasy. W Dzienniku Gazecie Prawnej rozmowa z prezesem NBP Markiem Belką zatytułowana Belka z powagą podchodzę do ryzyka postawienia przed Trybunałem Stanu. Marek Belka mówi, trzeba naprawdę bardzo źle chcieć, żeby bank ubrać w pomaganie rządowi, jeśli chodzi o Trybunał. Ja już byłem stawiany przed nim w 1997 roku. Pierwszy raz spotykam się z tezą, że konstytucję można złamać gadaniem. Czy wszyscy już przeproszeni? Belka odpowiada, nie wiem, czy wszyscy przyjęli przeprosiny, ale przepraszałem wszystkich wielokrotnie. Mam na myśli konkretne osoby, które wymieniał pan w rozmowie z ministrem Sienkiewiczem. Jerzy Hausner, Jacek Rostowski, Zbigniew Jakubas. Nie miałem kontaktu z panem Jakubasem, za co mam go przepraszać. Powiedziałem tylko, że trzymam kciuki, żeby wygrał nasz przetarg na bicie monet groszowych. Dalej jest taka kwestia, wracając do dealu, pan zaprzecza, ale to, o czym pan mówił, faktycznie nastąpiło, ze szczególnym uwzględnieniem rezygnacji ministra Rostowskiego i powołaniem apolitycznego, technicznego Szczurka. Trzeba bardzo chcieć taką tezę sformułować, odpowiada prezes NBP, żeby uznać, że dymisja ministra ma jakikolwiek związek z tą rozmową. Przecież o możliwym odejściu Jacka Rostowskiego z rządu było wtedy głośno. Nie wiem, czy składał dymisję, czy nie, ale w pewnym momencie miałem wrażenie, że powołanie go na wicepremiera pozwoliło tylko opóźnić jego decyzję o odejściu. Ta rozmowa w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza, tutaj artykuł, jak Gazeta Wrocławska szczuje na Romów. Cyganie kradną, obłapiają, niszczą i nie są biedni. Tak największy dziennik na Dolnym Śląsku od miesięcy opisuje lokalną społeczność romską, a czytelnicy piszą, że dobry cygan to martwy cygan, że trzeba ich wysłać do gazu albo na stos. Cyganie w rynku obłapiają przechodzące kobiety. Co wtedy robić? Fontanna w centrum zamieniona w basen dla cyganów. Cyganie bawili się kurtynami wodnymi w rynku, interweniowali pracownicy wodociągów. Cyganie atakują na rynku. Tylu żebrzących nie było od lat. To tytuły złamów Gazety Wrocławskiej z ostatnich tygodni. Wcześniej publikacje utrzymane były w podobnym tonie. W maju tego roku jeden z dziennikarzy dowcipkował w felietonie. Pamiętacie, kto wymyślił triatlon? Cyganie. No bo na basen na piechotę, a z basenu rowerem. Efekt tych publikacji to lawina komentarzy w internecie. Pod artykułami o Romach w Gazecie Wrocławskiej pojawiły się też hasła: dobry cygan to martwy cygan, ścierwo won z kraju, chwasty trzeba plewić, a nawet Hitler miał sposób. Jest też apel o zorganizowanie atrakcji w mieście, safari, w którym z okratowanych aut turyści mogliby Romom rzucać cukierki i banany. Takie haniebne wpisy są od dawna, nikt ich nie usunął. W dodatku, aby teksty o Romach bardzo było łatwiej znaleźć, Gazeta Wrocławska stworzyła specjalne tagi, czyli słowa kluczowe. Precz z cyganami, uciążliwi cyganie. Cyganie wyzywają, cyganie w fontannie Wrocław, cyganie żebrzą na rynku. Przemysław Witkowski, wykładowca dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, uważa, że sprawą powinny zająć się organa ścigania. O tym w artykule, jak Gazeta Wrocławska szczuje na Romów, w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita. 2 miliardy stracone w parabankach. W 2013 roku prokuratury wszczęły niemal 100 nowych śledztw w sprawie działalności parabanków. Chociaż wydawało się, że głośna afera Amber Gold ostudzi zapał Polaków do ryzykownych inwestycji korzystania z usług parabanków, to okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Prokuratury są zarzucane skargami na takie firmy. Sławomir W. z Orkan Software Investment S.A. w Gdańsku obiecywał klientom miesięczne oprocentowanie od 1,5 do 2,5%, czyli kilkakrotnie wyższe niż w bankach. Chętnych nie brakowało. Wpłacali pieniądze, które W miał korzystnie inwestować m.in. na rynku walutowym. Ale zamiast spodziewanych zysków 47 osób straciło 7 700 000 złotych. Kilka dni temu prokuratura oskarżyła W o działalność parabankową i oszustwo. Takich firm jak Orkan, działających na zasadzie piramid finansowych, są setki. Ile dokładnie nie wiadomo. Szacunki mówią nawet o kilkuset parabankach i firmach udzielających pożyczek ze środków klientów. Z ich usług może korzystać kilka milionów ludzi. Na czarnej liście KNF jest dziś 56 firm prowadzących działalność bankową bez zezwolenia. O tym w artykule w Rzeczpospolitej. Jeszcze Polska The Times. Tłuste kłamstwo dietetyków. Wyklinane przez dziesięciolecia tłuszcze zwierzęce wcale nie są złe dla naszego zdrowia. Dietetycy coraz częściej przekonują, że jedzenie tłustych potraw nie sprawi, że przytyjemy. Uwaga na żywieniową policję. Słysząc pukanie do drzwi, natychmiast schowajcie cukier, masło i sól. W ubiegłym tygodniu naukowcy z komisji doradczej zasugerowali, że powinniśmy o połowę zmniejszyć ilość spożywanego cukru. Okazuje się, że to cukier, a nie tłuszcz, jest największym złem. Dieta niskotłuszczowa nie ma uzasadnienia w faktach. Wynika m.in. z książki The Big Fat Surprise, czyli Wielka Tłusta Niespodzianka. Jej autorka, Nina T. Holtz, doświadczona dziennikarka, przez 8 lat zbierała dowody potwierdzające i zaprzeczające tezie o korzystnym wpływie diety niskotłuszczowej. Stwierdza, że zalecenia dotyczące obniżenia zawartości tłuszczu w diecie nie mają żadnego poparcia w faktach. Dowody są co najmniej wątpliwe, a promuje je nietolerancyjny ogół popierany przez grupy interesu i uległe media. A my od tego tylko tyjemy. I o tym więcej w artykule Tłuste kłamstwo dietetyków w Polska The Times. Czyli teraz cukier. Dobrze. Maja Teraz Borkowska. Cukier nie. Teraz cukier nie. Tłuszcz tak. Dobrze. Ale nie za dużo chyba też. I cukru, i tłuszcz. Wszystkiego chyba trzeba na wszystko. Wszystkiego z umiarem trzeba, oczywiście. Dziękujemy. Maja Borkowska, 20 minut po 7. Ponownie zajrzymy do prasy, a pan Rafał napisał tak. Na urlop to ja wyjeżdżałem w kwietniu. Miałem luz. Teraz wszyscy próbują wyjechać, a ja w pracy mam jeszcze większy luz. I to jest koncepcja. No to pocztówka z wakacji.

Za narażenie dziecka na utratę zdrowia i życia może jej grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Niemka, która wczoraj w Mielnie zostawiła 4,5-letnią córkę w rozgrzanym samochodzie, dziś lub jutro usłyszy zarzut. Samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych stał na sklepowym parkingu. Dziecko zauważyła przypadkowa osoba i zawiadomiła policję, mówi Monika Kosiec z komendy w Koszalinie. Pomimo wielokrotnego pukania w szybę, nie udało im się nawiązać kontaktu z dzieckiem. W związku z tym natychmiast podjęli decyzję o tym, żeby wybić szybę w tym pojeździe. Dziecko 4,5-roczne zostało przewiezione karetką do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Dziewczynka nadal przebywa w szpitalu na badaniach. Sprawą zajmują się policjanci. Ustalają świadków, przeglądają monitoring. Z jego zapisów wynika, że dziecko najprawdopodobniej przebywało w tym pojeździe około 50 minut. Na szczęście pomoc przyszła w porę i udało się uniknąć tragedii. W połowie czerwca w Rybniku w rozgrzanym aucie zmarła 3-letnia dziewczynka. Specjaliści przypominają, że podczas upałów dziecko zamknięte w samochodzie ma niewielkie szanse na przeżycie. Do czwartku temperatury w Polsce będą przekraczać 30 stopni. Awaria hamulców autokaru mogła być przyczyną wczorajszego wypadku na trasie WZ w Warszawie. Na wysokości Placu Zamkowego autobus prywatnej linii uderzył w samochód. Samochody stojące przed przejściem. Jedno z aut wjechało w pieszych. Rannych zostało 9 osób. Stałem pierwszy przed pasami. Przepuszczałem przechodniów. No i się stało. Usłyszeliśmy, poczuliśmy uderzenie, huk. Nas, nie wiem, kilka metrów do przodu przepchnęło i tyle, tak. Wjechałem w 2 bądź 3 osoby, nawet sam nie wiem już ile. Poszkodowani trafili do szpitala, mają na szczęście tylko lekkie obrażenia. Pochodzą z różnych krajów. Łączy ich wspólna trauma. Ofiary księży pedofilów spotkają się z papieżem. Franciszek w maju, wracając z pielgrzymki w Ziemi Świętej, porównał nadużycia seksualne duchownych wobec nieletnich do czarnej mszy. Zapowiedział też zero tolerancji dla takich czynów. Na spotkanie z papieżem zaproszono 6 osób z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wcześniej w